Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 22 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na cmentarzu w Żarowie odbędzie się pogrzeb 10-letniej dziewczynki z Mrowin. Atak na Iran był już przygotowany, mówi Donald Trump i wyjaśnia, że chciał uniknąć ofiar śmiertelnych. Ratownicy apelują o rozsądek nad wodą, bo przez głupotę i brawurę wciąż dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Dzisiaj o godzinie 10 w kaplicy na cmentarzu w Żarowie w Dolnośląskiem rozpocznie się ceremonia pogrzebowa zamordowanej 10-latki z Mrowin. Rodzina dziecka poprosiła, by uczestnicy pogrzebu nie przychodzili na ceremonię w czarnych ubraniach, lecz w kolorach białym i niebieskim, ulubionych Krystyny. Do mediów rodzina zaapelowała, by nie robić zdjęć, nie filmować i nie transmitować uroczystości pogrzebowych. Podejrzany o zabójstwo dziewczynki 22-letni Jakub A. przebywa w tymczasowym areszcie. Usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie ze znieważeniem zwłok oraz zarzut podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie. Mężczyzna przyznał się do winy. Śledczy nie ujawniają jego motywu. Prezydent Donald Trump tłumaczy, że atak na Iran za zestrzelenie amerykańskiego drona w ciśnienie Ormus byłby nieproporcjonalny. W wywiadzie dla telewizji MSNBC prezydent USA powiedział, że ewentualne uderzenie odwetowe spowodowałoby dużą liczbę ofiar. Marek Wołkuski. To przekładając na język praktyczny oznacza, że nie przyjęliśmy dzisiaj dodatkowych, jeszcze bardziej ambitnych celów klimatycznych i zabezpieczyliśmy w tym samym interesy polskich przedsiębiorców, interesy. Ratownicy apelują, żeby zachować rozsądek nad wodą. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich wczoraj doszło do niejednego przypadku skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania, mówi Dariusz Numa z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Pan po spożyciu alkoholu wskakuje do portu, w którym pływają łodzie motorowe, żeglówki. No i on sobie beztrosko pływa, bo chciał się ochłodzić. Drugi pan na jeziorze Bełdany wchodzi na kąpielisko i płynie sobie w siną dal, nie informując nikogo o tym, że on wypływa i przez godzinę pana nie ma, po czym żona alarmuje wszystkie służby, uruchamiamy całe procedury, no a pan beztrosko pływa sobie po jeziorze Bełdany. Ratownicy przypominają, że większość tragicznych zdarzeń nad wodą ma swój początek w alkoholu. Świętokrzyskie Centrum Onkologii rusza z nowoczesną diagnostyką w leczeniu ostrej białaczki szpikowej. Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej w placówce, wyjaśnia, że metoda ta polega na pobraniu próbki krwi lub szpiku od pacjenta i z tej próbki izoluje się materiał genetyczny. Następnie poddaje się analizie na obecność zmian genetycznych w kilkudziesięciu genach. Te geny niektóre decydują o przebiegu tej choroby. W związku z tym można dopasować to leczenie, które jest jak najbardziej optymalne, jeśli chodzi o wykonywanie tego badania. Docelowo grupa ta dość będzie stosunkowo wąska. Niemniej jednak geny, które się analizuje w tym badaniu genetycznym, to są też geny, które ulegają zmianom w innych chorobach układu krwiotwórczego i należy się spodziewać, że rekomendacje rozszerzą dostępność tego testu w ciągu najbliższych lat. Jak dodaje dr Artur Kowalik, dzięki nowej metodzie diagnostycznej chorzy na ostrą białaczkę szpikową będą mieli większe szanse. Im lepsza diagnostyka i lepsze doprecyzowanie rozpoznania powoduje to, że pacjenci żyją dłużej, a też tym samym skuteczność tego leczenia jest lepsza. W szpitalu odbyły się już ogólnopolskie warsztaty, podczas których specjaliści, m.in. z Wrocławia, Krakowia, Poznania, Bydgoszczy, Lublina, Łodzi i Warszawy, zapoznawali się z tą pionierską diagnostyką ostrych białaczek szpikowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia parasole przydadzą się na wschodzie i południu. Tam okresowo może padać przelotnie. Możliwe też burze. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem do 26 miejscami w centrum, na południu i wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. W cudzej skórze wciąż napiętej. O, wypuść mnie z niej jak powietrze. Prosto przestrzeń przebiegam. delikatna, cienka jak włos. Sufit mam na barkach, nie istnieje tło. Przebiego, przebiego zaraz. Napięcie rośnie, czerwony alarm. Pękam w szwach, przebiego, przebiego zaraz. I nawet jeśli w środku nie ma nic, rośnie balon, wciąż rośnie balon. Rośnie balon, rośnie balon. Alarm, pękam w szwach, przebiego, przebiego zaraz. Przebiegał, przebiegał zaraz. Wytrzymałości granica, o krok od prawdy zawisam. Okrągły jak zakazu znak, pogwałć go, przebiegał. Proszę cię, bij mi szpil, czekam na wielkie trach. To nadmuchane życie, napompowany świat. Silikonowe usta, sztuczny śmiech. Rośnie czerwony alarm. Pękam w szwach, przebiegło, przebiegło zaraz. I nawet jeśli w środku nie ma nic, rośnie balon, wciąż rośnie balon. Napięcie rośnie czerwony alarm. Pękam w szwach, przebiegło, przebiegło zaraz. I nawet jeśli w środku nie ma nic, rośnie balon, wciąż rośnie balon. Oczy patrzą, oślepia pozorny blask. Przejrzyj go, przebij go. W świecie mydlanych bajek czekam na wielki krach. Nic po nim nie zostanie, nic tylko ty i ja. Lekko otworzę usta, wezmę dech, odzyskam głos. Napięcie rośnie czerwony. I nawet jeśli w środku nie ma nic, rośnie balon, wciąż rośnie balon. Napięcie rośnie czerwony alarm. Pękam w szwach, przebiegło, przebiegło zaraz. I nawet jeśli w środku nie ma nic, rośnie balon, wciąż rośnie balon. Dobry wieczór. Renata Szewczak i Marta Malinowska to nasz być może skromny w porównaniu do poprzednich audycji, ale myślę, że bardzo żwawy i adekwatny skład na dzisiejszy wieczór, na najbliższą godzinę. Polski Beat w programie trzecim Polskiego Radia. Będzie sporo nowości wydawniczych i to pierwsze nagranie jest bardzo dobrym anonsem w tym kierunku, bo rozpoczęliśmy od utworu Balon, który pochodzi z najnowszej i właściwie pierwszej takiej oficjalnej płyty Tria Kroki, która swoją premierę ma dokładnie dzisiaj, to znaczy w piątek, 21 czerwca, więc całość można już odsłuchać zarówno w wersji fizycznej, jak i w wersji wirtualnej. Jedyny utwór nagrany w języku polskim, który znalazł się na albumie Controlled Chaos, tak zatytułowany jest ten krążek. Mam nadzieję, że panowie z Kroków przybierzą tutaj, drepcząc pewnie wielkimi krokami w podskokach do nas, do studia niebawem i będziemy mogli z nimi porozmawiać o tym nowym albumie, który przy tych pierwszych odsłuchach zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Polecam również zapoznać się z okładką tego wydawnictwa, bo można łatwo skojarzyć, że jest na niej zawarta cała seria takich obrazków przedstawiających postaci i podejrzewam, że każda z tych postaci była inspirowana właśnie jednym z utworów, które znalazły się na owym albumie. Naprawdę ogromnie dużo płyt ukazało się na przestrzeni ostatnich tygodni tych rapowych, ale zanim przejdziemy do tych albumów, to jeszcze najpierw zapowiedzi i single. Thank you.

Jestem Mr. X, przemieszczam się Bumblebee. Martwych ludzi trzymam wiele, ketchup, Barry, Rockefeller. Ludziom zrobiłem nadzieję, pierwszy badam, wchodzę na scenę. Alexander Wang, czuć więcej niż stres, jak chcą zrobić parę zdjęć. Mówię guess who's back, ten typ co sampluje jazz. Chciałbym BBS all around my fucking neck. Po całej poste rozlany jak wstęć. Na chwilę brzask, zaraz po nim zmierzch. Na chwilę brzask, zaraz po nim zmierzch. Przez chwilę widzę was, zaraz potem nie. Nie znasz mnie, nie mów nic, młody jam kot. Chodzę jakbym miał te 900. Ej, 900, 900, 900. Nie znasz mnie, nie mów nic, młody jam kot. Chodzę jakbym miał te 900. Ej, 900, 900, 900. Żyłem w mieście, w którym dają ci lekcje. Czujesz następny przekręt, wszyscy życzą ci źle. Nie chcę żyć, o które tak prześpię. Więc na nowe miejsce mamy ten polski sen. Większe możliwości to pewne. Znowu mam czyste konto i znowu po coś to biegnę. To dalej niż bieg na setkę. Zostawiam znów komuś serce. Zostało mi tylko jedno, bo muzie oddałem resztę. W tekście zostawiam duszę cząsteczkę. Horcruxy schowane głębiej, bo zaufanie draśnięte. To takie piękne, wyśniłem sobie to szczęście. Nie żyłbym nigdy jak nie chcę, osobliwe preferencje. Nie znasz mnie, nie mów nic, młody Janko. Chodzę jakbym miał te 900. Ej, 900, 900, 900. Znasz mnie, nie mów nic, młody Janko. Chodzę jakbym miał te 900. Ej, 900, 900, 900. Osiemnaście utworów, 34 muzycznych gości. Tak w liczbach można podsumować tych przynajmniej na tym etapie łatwych do zmierzenia debiutancki album Kubiego producenta. 18 plus 9 żyć, czyli gościnnie O co chodzi, Plan B i Shafter. Spory jest tu rozstrzał stylistyczny. W dużej mierze jest to zasługa właśnie tych postaci, które pojawiły się na albumie, o ile zaczyna się on dosyć grzecznie i delikatnie. Supermanem, znanym przecież już od dłuższego czasu, z Jepsonem i Young Multim, o tyle im dalej w las, tym ciemniej, a szczególnie ta końcówka może być zaskakująca. Zresztą z tego, co widzę i słyszę, to jest. I numer z Kolsami, Goodbye, to jest ten moment taki wprowadzający słuchacza w największe zakłopotanie, ale to zakłopotanie można sobie rozwinąć albo pozytywnie, albo negatywnie. Myślę, że interpretacja jest zupełnie dowolna. Przechodzimy do kolejnego utworu i przenosimy się jednocześnie do innego obszaru stylistycznego i trochę innego też podejścia do muzyki, bo tutaj weteran brzmienia klubowego rozpoczął nową inicjatywę. Jest to wytwórnia, która nazywa się Dom Trojga, a pierwszym wydawnictwem, które ukazało się nakładem Dom Trojga, właśnie jest album od Jaxi. Thank you. Jaxi i utwór, który pochodzi z debiutanckiego wydawnictwa tego młodego dość jeszcze producenta. Taką informację na temat Jaxi można znaleźć w oficjalnym komunikacie od wytwórni i to właściwie tyle, jeśli chodzi o jego dane możliwe do namierzenia, przynajmniej korzystając z legalnych środków, ale myślę, że takie utrzymanie tajemniczości na tej scenie klubowej polskiej jest jak najbardziej dobrym i ciekawym rozwiązaniem. Sprawdziło się już w kilku przypadkach. Często nawet okazywało się, że ludzie, którzy postanowili nie ujawniać od razu swojej tożsamości, cieszyli się większą popularnością z tymi projektami ukrytymi niż z tymi, kiedy mówili, kim są. Ale to otwiera nam też pewnie osobny temat do dyskusji i zadanie sobie kilku pytań, dlaczego czasem nie chcemy, żeby może czyjś sukces był większy niż jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. Dom Trojga wystartował, niebawem ma ukazać się drugie wydawnictwo nakładem tego labelu, za które odpowiada Elton John. Tak jak wspomniałam wcześniej, postać przecież absolutnie aktywna i też jedna z barwniejszych, jeśli chodzi właśnie o to wnoszenie polskiej muzyki elektronicznej w taneczne i takie bardzo ciepłe, bardzo energetyczne obszary. Jakie obszary otwiera przed nami Jakub Lemiszewski? To będzie banał dla jego słuchaczy, ale za każdym razem inne i również nowe dźwięki można usłyszeć na jego najnowszym wydawnictwie 2019, Jakub Lemiszewski, które ukazało się nakładem kasetowego labelu Pointless Geometry. wujek Lemisz, czyli Jakub Lemiszewski, powykręcał te szalone synty w utworze Nie zmyślam, tak mniej więcej można przeczytać ten tytuł, który znalazł się na jego najnowszym wydawnictwie. Pointless Geometry to jest dom wydawniczy i miejsce, w którym można szukać zarówno tej kasety w wersji fizycznej, chociaż informacja już wymaga szybkiego zweryfikowania, bo widzę, że jest to sold out, czyli kaseta jest wyprzedana, także trzeba się uciec do drugiego obiegu, żeby taką kasetę sobie znaleźć, ale oczywiście wersja audio w każdym momencie jest możliwa do zakupu na Bandcampie Pointless Geometry. Ja sam Jakub Lemiszewski, tym razem we wcieleniu jeszcze bardziej unikającym jakichś sztywnych ram gatunkowych. Przypomnijmy o tym, że można było go usłyszeć nie tylko na kilku już solowych wydawnictwach, ale to przecież także postać, która współtworzy takie projekty jak rockowo eksperymentująca grupa Złota Jesień, Sierść, Gołębie czy też Lemiszewski Alter Duo. Są duże szanse na to, że to jest jeden z ciekawszych albumów eksperymentalno-elektronicznych 2019 roku, także jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z całym materiałem. Być może uda nam się również dzisiaj w Polskim Bicie wrócić do Jakuba Lemiszewskiego, a przejdziemy tymczasem do utworu już mającego kilka lat, niewiele, to Oliwia i Korsarz z jej wydawniczego debiutu. We'll be right back. powrót do Skawy, czyli do debiutu Oliwii, jednej z ważniejszych postaci, jeśli chodzi o krakowską scenę muzyczną, a zarazem też myślę, że tę naszą ogólnopolską. Wiele jest miejsc, wydarzeń, festiwali, raczej za granicą, na których Oliwia w tym roku się pojawi, w tym sezonie letnim, więc warto też śledzić pewnie jej rozkład i jej kalendarz. Przechodzimy teraz do artysty, który należy do takiego grona, mam wrażenie, dosyć często omawianego tutaj przez nas, czyli przeze mnie redaktora Wronę w Polskim Bicie, czyli artyści o polskim pochodzeniu, którzy z różnych przyczyn mieszkają za granicą. W dużej mierze były to decyzje ich rodziców, a nie ich takie bezpośrednie, i do tego grona zalicza się również Rihu M. Postać, która wydaje muzykę od kilku lat, przede wszystkim tę jakby zamykającą się w obszarze brzmienia 4x4, ale to także wszechstronny artysta, bo Rihu M również maluje i w obydwu tych dziedzinach radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Jego najnowszy utwór ukazał się nakładem wytwórni Monolox Records i zatytułowany jest następująco: Sorry, I'm not a DJ. Wychłam i nagranie Sorry I'm Not a DJ to taka przewrotne podejście do dziedziny, którą sam Rihuem, czyli Rihu Matejczak się zajmuje. Tego jednak nie mogą o sobie powiedzieć bracia Kacperczyk, bo śmignęła mi gdzieś informacja na ten temat, że bracia Kacperczyk, którzy są jednym z najnowszych nabytków SB Mafii Label, również jeżdżą z jednym z ich artystów jako DJ-a, ale z którym konkretnie na ustalenie tego potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Podpisanie braci Kacperczyk przez SB Mafię jest też bardzo czytelnym sygnałem, że ta jedna z lepiej funkcjonujących w tym momencie wytwórni postanawia rozszerzyć swój katalog, nie tylko być kojarzoną z rapem, ale również z muzyką, która nie stroni od wokali i to takich ludzi, którzy potrafią śpiewać, czym nie chcę też zasugerować, że raperzy nie potrafią śpiewać, tylko oni po prostu często uczą się śpiewać wtedy, kiedy już potrafią rapować i jakoś tak z przymrużeniem oka słuchamy tych ich referenów zwykle niezbyt udanych. Więc dobrym rozwiązaniem na pewno jest zabranie się za kogoś, kto rzeczywiście tą dziedziną muzyki zajmuje się od jakiegoś czasu i tak to też wygląda w przypadku braci Kacperczyk. Ich najnowszy, pierwszy zarazem singiel Iggy już teraz w polskim bicie. Zdoła. Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później ja, gruby typ z kucykiem, puszczam bity skąpa. A ty jesteś skąpa, jak libele, w których chciałem być. A ty jesteś skąpa, jak libele, które chciałem. Chcesz ten, bo ciebie ciągle męczy mnie. Jak też, zlewasz wiadomości, wiem. Jak też, teraz kiedyś nie spóźni się. Jedyny Iggy to Iggy Pop. Jedyny Elvin to Elvin John. Jedyny Young to Young Fathers. Jak was przekonać, że teraz jest moda na mnie? Światło nade mną już nigdy nie zgaśnie. Będzie świecić już zawsze. Jak was przekonać, że teraz jest moda na mnie? Światło nade mną już nigdy nie zgaśnie. Będzie świecić już zawsze. A wy będziecie patrzeć na mnie. Jak ci powiedzieć, że od roku słucham tylko siebie? O inspirację nie zapytasz mnie. Zapętlam relacje na Instagramie, bo niczego nie jestem pewien. chcesz ten, bo ciebie ciągle męczy mnie. Jak deszcz, zlewasz wiadomości, wiem. Jak deszcz, teraz kiedyś nie znudzi się. Jedyny Iggy to Iggy Pop. Jedyny Elvin to Elvin Jones. Jedyny Young to Young Fathers. Chcesz ten, bo ciebie ciągle męczy mnie. Jak deszcz, zlewasz wiadomości, wiem. Jak deszcz, teraz kiedyś nie znudzi się. Jedyny Iggy to Iggy Pop. Jedyny Elvin to Elvin Jones. Jedyny Young to Young Fathers. Bracia Kacperczyk i ich pierwszy singiel Iggy, który, tak jak wspominałam wcześniej, jednocześnie jest mocnym sygnałem, że SB Mafia to już nie tylko hip-hop, ale potężna wytwórnia otwarta na różne gatunki muzyczne i przede wszystkim otwarta na to, żeby poszerzać rynek młodych artystów, bo tego zawsze jest za mało i cieszy też to, że SB Mafia właściwie zaczynając jako zupełnie niezależna inicjatywa zbudowała w pełni profesjonalną wytwórnię. To jest informacja, która dla mnie jest istotna i zawsze gdzieś staram się przy okazji ich działań o tym wspominać. Ale równie dobrze i równie bardzo właściwie cenię sobie to, co dzieje się w świecie oddalonym od dużej ilości wyświetleń, ale prawdziwego kotła muzycznego i tych nowych ciągle rozwiązań. Więc na koniec polskiego bitu jeszcze raz Jakub Lemiszewski, tym razem z utworem Wodnik. Bardzo dziękujemy. Za tydzień, mam nadzieję, słyszymy się już w pełnym składzie, a polski beat zrealizowała Renata Szewczak i prowadziła Marta Malinowska. Dobrej nocy. I'm Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie.